มีคำกล่าวไว้เป็นภาษาพื้นบ้านภาษาลาวทางฝั่งโน้นทางฝั่งเวียงจันทน์ว่ายามเมื่อฟุ้งสัตว์เสี่ยงโสมซ้ำชีวิตหูบหอยกระสูนเสียบ่ฮอนหวนเห็นได้ทั้งพองอัดถีเบื้องอังคารทานกี่เท่าทั้งถมทวนถ่วมแผ่นพื้นให้เฮาได้หงเห็นส่วนมานามโคตรเสื้อเสียงซื่อสักสกุลไอ้น้องเอ้ยสิค่อยสูญหายไปจากโลกากว้างทั้งพองบุญกุศลเบื้องป่าปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพายซ้อยฮอดลูกหลานแท้แล้วนะขออภัยผู้ยากยากปากยังไม่ดีไม่งามเหมือนเก่ายังไม่เข้าที่มันพังมันเพหมดแล้วก็พอจะเข้าใจนะคุณงามความดีผู้หลักผู้ใหญ่ทำไว้แก่ลูกแก่หลานแก่บ้านแก่เมืองมันก็จะสืบทอดต่อไปอย่างที่คุณพ่อนิพนธ์ได้กระทำไว้กับลูกหลานบ้านเมืองกับสังคมอาตมาจะชื่นชมต่อชีวิตเช่นนี้ว่าชีวิตก็เพียงแค่นี้สามารถทำความดีได้อันเนกอนันต์ไม่มากไม่น้อย64ปีเท่านี้ที่นี่พวกเรายังอยู่เย็นเป็นสุขยังเดินได้ไปมาสะดวกสบายสิ่งที่เราจะกระทำให้ดีที่สุดคือชีวิตในวันนี้ในขณะนี้ในขณะนี้ในวันนี้ดีที่สุดกว่าวันไหนโอกาสไหนถ้าชาติหน้ามันจะดีมันก็จะดีไปตั้งแต่ชาตินี้ด้วยการกระทำคุณงามความดีในขณะนี้เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขงของพ่อแม่พี่น้องบรรพบุรุษของเราตั้งแต่โบราณในภาคอีสานนี้งดงามจริงๆเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่ลูกแก่หลานแก่บ้านแก่เมืองอย่างเวลาใดมีงานศพพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราจะเรียกงานศพนี้ว่าเป็นงานสิริมงคลผิดกับคนสมัยนี้เราไปรับวัฒนธรรมมาจากไหนเราไปรับวัฒนธรรมมาจากทางอื่นเราเห็นว่างานศพนี่เป็นงานอัปมงคลต้องใส่ชุดดำๆไว้อะไรใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีอื่นไม่ได้สีดำไว้อะไรแต่พ่อแม่โบราณเราไม่ได้ทำอย่างนั้นถ้าเวลามีคนตายขึ้นถือว่าเป็นสิริมงคลในบ้านหลังนั้นจึงเรียกบ้านหลังนั้นว่าเฮือนดีเคยได้ยินอยู่เนาะเดี๋ยวนี้เฮาก็เอิ้นอยู่บ้านโมงเฮาไปงั้นเฮือนดีเถอะผู้บ่าวผู้สาวไปมางั้นเฮือนดีไปซ้อยเฮือนดีเพิ่นลูกเต้าทำอีพ่อไปใส่แม่จะบอกว่าพ่อไปซ้อยเงินดีเพิ่นแม่ไปไหนถ้าลูกไปถามพ่อพ่อจะบอกแม่มึงไปเงินดีเพิ่นเอาเขาเอาน้ำไปเพาะไปโม่เงินดีน้ำเพิ่นคำว่าเงินดีดีไปคือความเป็นสิริมงคลสิริไปว่าความสวยงามมงคลไปว่าความอุดมความเจริญที่บ้านหลังนี้ท่านเรียกว่าเฮือนดีคนที่มาที่นี่ก็คือคนดีไม่ใช่ดีแต่ชื่อแต่เฉยเฉยตาก็ดีแหลมลึกเบิ่งกว้างแนมไกเห็นไปไกลเห็นไปลึกลึกคมคมหูก็เป็นหูที่ดีต้องฟังให้มันลึกลึกเข้าไปในจิตในใจแล้วไปคิดอย่างที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้แต่ก่อนในภาคอีสานนี้มีแทบทุกหมู่วัดถ้ามีวัดจะต้องมีหนังสือผูกหนังสือใบลานมากๆวัดสั่งสอนญาติโยมยิ่งวัดใหญ่มีพระครูบาอาจารย์ใหญ่ยิ่งมีเยอะหนังสือผูกหนังสือใบลานมีหนังสือผูกหนึ่งมีชื่อว่าเทวทูตสูตรหนังสือผูกนี้มีทุกวัดบางผูกบางแห่งก็สามผูกบางแห่งก็หกผูกบางแห่งมีถึงเก้าผูกเขียนละเอียดอาตมาก็ได้ฟังเรื่องเทวทูตนี้ตั้งแต่ตอนเด็กๆแม่เล่าให้ฟังพ่อแม่ได้ฟังเทศบ่อยๆเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่พอโตมาแล้วได้บวชเรียนเขียนอ่านได้ศึกษาพระไตรปิฎกก็ไปเจออยู่ในพระไตรปิฎกอุปริปันธานมัชฌิมานิกายเล่มที่14แล้วก็ไปเจอที่อังคุตตรนิกายเล่มที่21 มันมีตั้งสองนิกายเรื่องเทวทูตและเทวทูตนี้เป็นสูตรหนึ่งที่พระมหาเทวะนำคณะห้ารูปไปแสดงที่อิมวันตประเทศเมื่อปีพ.ศ.236สังขายนาครั้งที่3พระพุทธศาสนาเสื่อมเมื่อสังขายนาเสร็จพระอรหันต์ประชุมกันว่าพุทธศาสนาจะเหลืออยู่ที่ประเทศอื่นประเทศนอกที่ไกลจากอินเดียไกลจากชมพูทวีปประเทศเหล่านั้นจะมีคนนับถือไว้อย่างทุกวันนี้อินเดียหมดไปแล้วแทบจะไม่มีแต่มามีเหลือที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นพระทั้งหลายท่านก็เลยประชุมกันทรงพระไปเผยแพร่ต่างประเทศแบ่งกันเป็น9สายสายที่2พระมหาเทวะกับคณะ5รูปรวมกันได้บุกเปิดขึ้นไปถึงหลังภูเขาหิมาลัยคือประเทศทิเบตเดี๋ยวนี้แล้วก็ได้แสดงธรรมให้ชาวหิมาลัยประเทศหิมวันประเทศซึ่งจะต้องต่อสู้กับลัทธิเคารพงูบูชานานว่ากันว่าลบกันจนเกือบแผ่นดินจะไหวพระกำนาคลบกันสุดท้ายสู้พระไม่ได้แสดงฤทธิ์เดชต่อสู้กันแล้วพระท่านก็แสดงเทวทูตโซนนี่แหละเมื่อแสดงเทวทูตจบผู้คนหิมวันตประเทศบรรลุธรรมเป็นโสดาบัน 80,000 คนแล้วก็มีคนบวชอีกว่ากันว่ามีคนบวชเป็นพระในสมัยนั้นเป็นแสนด้วยเทวทูตศกถึงอาตมาจะนำมากล่าวในขณะนี้สำคัญนะเทวทูตศกเนี่ยเดี๋ยวนี้พวกเราเผาทิ้งหมดตามวัดวาอารามหนังสือพกหนังสือตัวธรรมใบลานแต่ก่อนเรื่องเทวทูตศกนี้ปรารภเรื่องคนตายเอาย่อๆนะเพราะประมาณในงานเฮือนดีมักจะมาเทศในงานเฮือนดีสมัยโบราณงานเฮือนดีแล้วก็ฟังเทศเทวทูตสูตรเดี๋ยวนี้มันไม่มีเลยไม่มีใครพูดถึงแต่ก่อนเขาจะมาเทศให้กันฟังกลางคืนพวกเท่าทิศเท่าจานจะมานั่งใส่ชุดขาวนั่งอ่านหนังสือผูกให้ลูกให้หลานให้ชาวบ้านที่ไปงานเฮือนดีฟังเรื่องเทวทูตทูตสูตรอ่านทั้งคืนก็ไม่จบมันมีสามผูกอย่างย่ออย่างกลางหกผูกอย่างพิสดาร9ผูกถึงขนาดนั้นแหละเป็นที่มาของเทวทูตสูตรเมื่อเทศให้กันฟังจบคนโบราณนั้นมักจะเขียนคาถาเทวทูตใส่ปากคนตายแล้วก็เอาเงินใส่แล้วก็เอาคาถาเทวทูตเขียนปิดปากคาถาเทวทูตนี่ว่ากันว่าเอาไปให้คนตายเอาไปตอบโยมพบาลมันเกี่ยวกันอย่างไรมันเกี่ยวนะโยมนะในเรื่องเทวทูตสุขนี่พระพุทธเจ้าเล่าเองภิกษุทั้งหลายเมื่อสัตว์ทั้งหลายตายไปเราได้เห็นเราได้รู้ไม่ได้รู้จักมาจากสมณพราหมณ์เราเองเหมือนคนตาดีๆยืนอยู่ในถนนตรงกลางมีบ้านสองหลังหันหน้าใส่กันอยู่ในฟากคนละฟากถนนมีประตูตรงกันมีหน้าต่างตรงกันมีบันไดตรงกันคนตาดีๆไปยืนอยู่ตรงกลางนั้นก็ยอมจะเห็นคนขึ้นคนลงในบ้านหลังนั้นคนเข้าคนออกในประตูบ้านหลังนั้นเพราะคนนั้นเขาเป็นคนตาดีไม่ใช่คนตาบอดคนที่ยืนอยู่ตรงกลางนั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นเราเห็นด้วยญาณของเราเห็นด้วยที่ประจักษ์เมื่อสัตว์ทั้งหลายตายไปขึ้นสวรรค์หรือตกนรกหรือไปเกิดที่ไหนหรือเกิดมาจากไหนเราย่อมรู้ด้วยจตุปาฏฐานอันนี้ท่านเล่าให้ฟังเบื้องต้นเพิ่นว่าในนี้เบื้องต้นแต่ได้เฮาก็มาเขนมันภาษาลาวเฮาใส่ตัวธรรมซื้อตัวธรรมอ่านและม่วนคนฮู้ลูกพร้อมญาณ เดี๋ยวนี้พระรุ่นใหม่เขาไม่เข้าใจเขาอ่านไม่ได้เขาเผาทิ้งหมดเขาว่ามันสกปรกมันรกรุงรังวัดวาอารามในเรื่องเทวทูตนั่นน่ะพระพุทธเจ้าว่าเมื่อคนเราตายไปจะมีผู้มาเอามีผู้มาเอานะฟังให้ดีใจเย็นๆใจเห็นอยู่ดอกเฮากันยังละตายเฮากันยังละตายอยู่ตายคักๆบ่นานเกินรอกอะไรเห็นอยู่ดอกผู้มาเอาคนที่มาเอาเราไปเอาวิญญาณเราไปนี่ชื่อว่านายนิรยาบาลมันมี2บาลนะเอาไปก็ไปแจ้งกับนายโยมบาล2บาลนิรยาบาลไปว่าผู้รักษานรก หรือว่าเห็นคิปเปอร์ว่าภาษาฝรั่งแน่จักหน่อยก็ได้เนาะพวกที่จะมาเอาเนี่ยเขาจะเป็นอมาตย์อมาตย์ของพระยายมชื่อว่าสิริคุตคันผู้ใดฟันเห็นบังนุ่งทรงนุ่งเสื้อสีส้มๆ มาแล้วระวังโลนั้นมาหยามแล้วนั้นเคยฟันแล้วบอก เมื่ออมาตย์เมื่อนายนิติบาลมาเอาวิญญาณนั้นไปแล้วพวกนี้ก็จะไปแจ้งพระยายมว่าข้าแต่ท่านพวกนี้ละทุกนี่ละทุกสัตว์ผู้นี้ไม่เลี้ยงแม่แล้วไม่เลี้ยงพ่อเอาแม่เอาพ่อขึ้นมาก่อนเลยเด้บางทีได้ขึ้นสวรรค์สิตกนรกเนี่ยจะได้ยินชื่อขึ้นยินชื่อของพ่อของแม่ขึ้นมาก่อนสัตว์ผู้นี้ไม่เลี้ยงแม่ไม่เลี้ยงพ่อแต่ในคัมภีร์ภาษาบาลีเขาเอาแต่แม่ขึ้นก่อนพ่อนะประเทศไทยเราเนี่ยเอาพ่อขึ้นก่อนแม่เพราะอยากจะให้พ่อดีกว่าแม่จะเอาเปรียบผู้หญิงบางกันเถอะภาษาบาลีบอกว่ามัตเตยตายะนะเปเตยตายะสัตว์ผู้นี้ไม่ปฏิบัติชอบต่อมารดาไม่ปฏิบัติชอบต่อบิดานะกุเลเชษฐาปจายโนไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อเอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์ไม่รู้จักทำบุญสุนทรทานประกอบกรรมทำชั่วโดยกายวาจาใจผมจะต้องเอาสัตว์นี้ไปลงนรกตามกรรมของเขาคนนั้นได้ยินก็สะอึกเลยร้องไห้เลยกลัวแล้วพอมองเห็นนรกอยู่ต่อหน้าไฟกำลังลุกท่วมที่นี่ส่วนผู้ที่จะได้ไปสวรรค์ก็ตายไปเหมือนกันก็เอาไปก็บอกว่าสัตว์นี้ปฏิบัติชอบต่อมารดาบิดาเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อต่อสมณพราหมณ์ทำบุญสุนทรทานประกอบกรรมดีด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างด้วยใจบ้างท่านผู้นี้เหมาะที่จะขึ้นไปสู่สวรรค์ผมจะเอาท่านผู้นี้ไปขึ้นสวรรค์ท่านผู้นั้นก็ยิ้มอมยิ้มตะบ้าอยู่ในใจแต่พระยายมก็บอกว่าช้าก่อนอย่าเพิ่งเอาเขาไปโลกนรกอย่าเพิ่งเอาเขาไปขึ้นสวรรค์ให้ฉันได้สอบถามก่อนคล้ายๆโยมพบาลเนี่ยยังไม่ไว้ใจคำตัดสินพิพากษาของนิรยาบาลเพราะนิรยาบาลเนี่ยเอาผิดเอาถูกอยู่เรื่อยบางทีคนยังไม่ถึงคราวตายก็มาเอาต้องไล่เอาขึ้นไปส่งมีนะคนตายแล้วฟื้นมาเล่าให้ฟังว่ายังไม่หมดสมัยถึงเวลาก็เพราะพวกนี้มันเอาไปผิดพระโยมต้องรับผิดชอบคนยังไม่ตายมันก็ไปเอามาคนยังไม่ผิดมันจะไปลงนรกอย่างไรต้องถามซะก่อนทีนี้ก็มาถึงบทพิพากษาของพระยายมพวกที่กำลังร้องไห้อยู่กลัวตกนรกกับพวกที่กำลังอบยิ้มจะขึ้นสวรรค์พระยายมก็ปลอบใจพ่อเอ้ยพ่อมหาจำเริญแม่เอ้ยแม่มหาจำเริญอย่าเพิ่งเสียใจว่าจะตกนรกอย่าเพิ่งร้องห่มร้องไห้อย่าเพิ่งดีใจว่าจะได้ขึ้นสวรรค์หัวเราะเริงร่าให้ข้าถามเจ้าซะก่อนเจ้าจงตั้งใจให้มีสติถ้าจะมัวแต่เสียใจเจ้าก็ขาดสติถ้าจะมัวแต่ดีใจเจ้าก็ขาดสติไม่มีใครจะเอาเจ้าไปลงนรกไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาไม่ว่าจะเป็นเทวดาฟ้าดินอิมพรมยมราชที่ไหนเอาเจ้าไปลงนรกไม่ได้โดยพลาการแต่สิ่งที่จะเอาเจ้าไปลงนรกคือกรรมบาปหยาบช้ากรรมชั่วของเจ้าส่วนเจ้าผู้ที่ได้ข่าวว่าตนเองจะไปสวรรค์อย่าเพิ่งดีใจไม่มีเทวดาฟ้าดินอินผมยมราชตนไหนจะเอาเจ้าไปขึ้นสวรรค์ได้สวรรค์ได้โดยภาระการเจ้าจะขึ้นสวรรค์ได้อย่างเดียวด้วยบุญของเจ้าที่ได้กระทำไว้ดังแก่ฟังข้าพเจ้าจะถามเจ้ารู้มาอย่างไรเจ้าก็ตอบไปอย่างนั้นโกหกข้าไม่ได้นะข้ารู้ข้าเห็นวันแล้วก็ถามต่อเมื่อเจ้าเป็นมนุษย์เจ้ารู้เดียงสามนุษย์แล้วตาเจ้าก็ไม่บอดเจ้าเห็นสิ่งใดเจ้าเห็นได้พบเจ้าเห็บหูจะไม่หนวกเจ้าได้ยินสิ่งที่ดีที่งามที่ชั่วร้ายเจ้าก็ได้ยินแต่เจ้าเคยเห็นเทวทูตไหมเอาละสิตอนนี้ไม่รู้จักเทวทูตเพราะไม่เคยได้ยินใครพูดใครบอกให้ฟังท่านอะไรก็ฟังไว้ซะแล้วรู้จักเทวทูตนะจะต้องถูกถามนะหลังจากตายแล้วเนี่ยใจเย็นๆจะตายอยู่หรอกไม่เชื่อก็ฟังไว้ก็แล้วกัน เสร็จแล้วสัตว์ผู้ที่จะตกนรกบอกว่าไม่รู้จักเทวทูตไม่เคยได้ยินไม่ได้ยินไม่รู้จักบางทีเจ้าอาจจะเห็นแต่จะไม่รู้จักเพราะจะไม่ได้ยินไม่รู้จักเจ้าอาจจะเคยเห็นเอาเถอะเมื่อเจ้าไม่รู้จักไม่ได้ยินฉันก็ทำต่อไปหน่อยเจ้าเคยเห็นคนเกินมาใหม่ๆแดงๆนอนแบเบาะไหมกำกับปั้นจ้อมานั่นอยู่ในเปรนั่นเจ้าเคยเห็นไหมอยู่ในกระดกคนนั้นก็บอกว่าเห็นเจ้าเคยเห็นคนแก่ถือไม้เท้าจะแย่ยักยันไปไหนมาไหนลำบากเคยเห็นไหมนางโอยลูกโอยเคยเห็นเจ้าเคยเห็นคนเจ็บป่วยไข้เจียนตายร้องคนคังอยู่กับบนกระวายทุรนทุรายอยู่เห็นไหมเห็นเจ้าเคยเห็นคนตายไหมที่เขาหามไปเผาในเชิงตะกอนหรือเอาไปฝังเห็นนั่นแหละคือเทวทูตเจ้าไม่รู้ถึงแม้เจ้าเห็นเจ้าก็ไม่ได้รู้เพราะเจ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังเจ้าหูไปไหนทีนี้เจ้ามีความรู้สึกอย่างไรเมื่อเจ้าเห็นคนตายคนที่จะตกนรกจะบอกว่าข้าพเจ้าไม่คิดอย่างไรเพราะคนเหล่านั้นไม่ใช่ญาติโกโหติกาของข้าข้าก็คิดว่าจะไปเที่ยวถ้าเป็นทุกวันนี้ก็คงจะตอบว่าจะไปเล่นไฮโลเท่านั้นแหละโอ้จะไม่ได้คิดอะไรเลยโอ้ยข้าพระเจ้าก็ซอรี่เสียใจแล้วจะช่วยอะไรเจ้าไม่ได้ในเมื่อเทวทูตตักเตือนอยู่เจ้าเห็นอยู่เจ้าก็ไม่ได้คิดอะไรจะกมัวก้มหน้าก้มตาหลับหูหลับตากระทำแต่กรรมมันชั่วหยาบชั่วร้ายด้วยกายวาจาใจจะไม่คิดเลยหรือว่าวันหนึ่งเจ้าจะตายอย่างนี้เจ้าจะเป็นอย่างนี้จะโอกาสไหนมากระทำงามความดีถ้าอย่างนั้นก็สมควรแก่กรรมของเจ้าเอาคนนี้ไปลงนรกไปร้องไห้ไปเขาก็ลากคอไปลงนรกเพราะกรรมชั่วส่วนผู้ที่ทำกันดีจะได้ไปสวรรค์พญายมก็ถามอย่างเดียวกันก็ได้รับคำตอบว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินมาก่อนพญายมก็บอกว่าอาจจะเห็นแต่เจ้าไม่รู้เพราะไม่ได้ยินเจ้าไม่ฟังเสียงพระสงฆ์องค์เจ้าท่านแสดงเทศแสดงธรรมเจ้าก็ไม่ฟังเจ้าจะรู้ได้อย่างไรเมื่อไม่ได้ยินเมื่อไม่ได้ฟังก็ไม่ได้ยินก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้เห็นก็เหมือนไม่เห็นพระโยมก็บอกว่าคนเกิดมาใหม่ๆนั้นเป็นเทวทูตเขาเกิดมากรรมมือจ้อมาแต่ในท้องแสดงว่าเกิดมามีกรรมเมื่อเขาตายแล้วเขาก็แบมือเจ้าจะต้องไปล้างหน้าคนตายเจ้าจะเห็นคนตายแบมือคล้ายๆก็จะบอกว่าโลกนี้จะมีสุขทุกข์ล้ำแค่กรรมแบเกิดมาฉันกรรมมือฉันจะเอาทุกอย่างแต่ฉันตายฉันแบมือฉันเอาอะไรไปไม่ได้ฉันเอาคืนให้แก่โลกแล้วนั่นเทวทูตมันเตือนส่วนคนตายเจ้าก็เห็นแต่เจ้าไม่รู้จักว่านั้นคือเทวทูตเทวะมาจากรากสบาลีววระแปลว่าประเสริฐทูตะทูตังแปลว่าผู้บอกข่าวเทวทูตังหรือว่าเทวทูตแปลว่าผู้บอกข่าวอันประเสริฐอันดีงามที่เราจะได้คิดเสร็จแล้วเจ้าเห็นคนตายแล้วเจ้าคิดอย่างไรคนดีๆนั้นเขาคิดว่าโอ้ข้าพเจ้าสลดใจทุกเมื่อเมื่อเห็นคนตายข้าพเจ้าคิดว่าโอ้ชีวิตของคนเราเป็นอย่างนี้หนอมีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้แม้เราเองก็จะเป็นเช่นนี้เราจะมีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้ข้าพเจ้าคิดอย่างนี้เอวังภาวีเอวังอนัตติโตเอวังเมภาวีเราก็จะเป็นอย่างนี้เอวังเมอนัตติโตเราจะมีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้และเจ้าคิดอย่างไรต่อไปพระจายมก็สักต่อข้าพเจ้าก็คิดต่อไปว่าหันทาหังกระยานังคโรมิกาเยนวจามนาซาเอาเธอชีวิตเรายังเป็นยังไม่ตายนี้เราจะทำคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจตามมีตามเกิดตามโอกาสแม้เราจะยากจะจนจะทำอย่างไรเราจะทำแต่สิ่งที่ดีที่งามไม่เป็นกรรมบาปหยาบช้าเผาผลาญข้าพเจ้าก็ก้มหน้าก้มตาเก็บเล็กผสมน้อยพูดจาถ้อยคำที่ดีที่งามกระทำแต่กรรมทางกายที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ผู้อื่นแม้แต่ความคิดข้าพเจ้าพยายามคิดอันประกอบด้วยเมตตาธรรมเพราะข้าพเจ้าเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วมันสะเทือนใจ เจ้าไม่เมาไม่เมาในชีวิตเจ้าไม่ประพาสเพราะเจ้าเห็นเทวทูตแม้เจ้าไม่รู้แต่บัดนี้เจ้าก็จงรู้ไว้สมควรแล้วที่เจ้าจะต้องไปขึ้นสวรรค์ไปอย่างนั้นก็เลยบอกว่าอ่ะนี่ฤาบาลเอาเข้าไปขึ้นสวรรค์สัตว์นี้เป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อเทวทูตเตือนแล้วเขาก็คิดได้สมควรที่เขาจะขึ้นสวรรค์พญายมก็พูดต่อว่าเออนี่นะพ่อมหาจำเริญการที่เจ้าได้ขึ้นสวรรค์ไม่ใช่บิดามารดาไม่ใช่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่สมณพราหมณ์ไม่ใช่เทวดาฟ้าดินอินทร์พรหมจุมราชที่ไหนหรอกนะเอาเจ้าขึ้นสวรรค์ได้ไม่ใช่พญายมไม่ใช่เราไม่ใช่ใครแต่เจ้าจะขึ้นสวรรค์ก็เพราะกรรมของเจ้านั่นแหละกรรมดีที่เจ้าได้กระทำมาดังกล่าวแล้วปลายไปขึ้นสวรรค์เมื่อคนเหล่านั้นขึ้นสวรรค์ลงนรกไปแล้วพญายมก็เอามือพนมมือตั้งเจตอธิษฐานว่าสาธุขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เมื่อข้าพเจ้าหมดบุญจากพรหมโลกแล้วจากยมโลกแล้วขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้สั่งสอนให้แสงสว่างแก่ชีวิตขอให้ข้าพเจ้าได้กระทำแต่สิ่งที่ดีแต่งามอย่าได้มาเป็นพญายมอีกเลยเลยให้ข้าพเจ้าไปสูงสูงยิ่งขึ้นไปเพราะคุณงามความดีนี่แม้แต่พญายมก็ยังมาเกิดเป็นมนุษย์ฟังไว้ให้ดีเดี๋ยวนี้พวกเรามาเกิดก่อนพญายมซะแล้วจงกระทำแต่คุณงามความดีนะญาติโยมนะเมื่อมางานศพแล้วจงได้ของดีจากป่าช้าจงได้กำไรจากงานศพมังเฮินดีแล้วจงทำหูดีๆทำตาดีๆอาตมามาร่วมกับท่านไม่ได้พอเดินไม่ได้ผู้จ่าก็ยังไม่ชัดเจนแต่ก็ขอส่งเสียงนี่มาร่วมในงานเพื่อปลดเปลื้องพันธสัญญากับคุณพ่อนิพนธ์อุปการะซึ่งเคยได้อาราธนานิมนต์อาตมาล่วงหน้าไว้แต่ยังไม่ตายท่านผู้นี้เตรียมตัวไว้แล้วแม้เราผู้มีชีวิตอยู่จงเตรียมตัวไว้5ประการเหมือนพ่อนิพนธ์ได้เตรียมไว้แล้วเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนน้ำก่อนหน้าแรงจะมาถึงเตรียมเงินบาทแบงค์ใส่แบงค์ไว้ก่อนที่จะเดินทางไกลเตรียมจิตเตรียมใจที่จะพลดกับความพัดพากกับความแตกสลายทำลายยามตายจากกันลูกตายเสียเมียตายจากพัดพากจากของรักของชอบใจก็จะไม่โศกเศร้าลำเลยลำพันลำพันด้วยเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงของชีวิตเป็นความยุติธรรมของชีวิตที่สุดชีวิตตั้งแต่พระราชาจอมจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่กับคนยากคนจนหรือไปถึงมดตัวแดงแมวตัวน้อยทั้งหลายชีวิตก็จะอวสานลงที่ความตายนี่เป็นความยุติธรรมนะไม่มีลำเอียงทุกคนได้รับเท่ากันด้วยเหตุนี้เราประจักษ์ชัดอยู่ในจิตในใจเราก็ควรจะเตรียมตัวไว้ในโลกนี้เตรียมตัว5ประการเตรียมตัวก่อนที่จะตายเตรียมสร้างคุณงามความดีเตรียมเพื่อจะเป็นหนทางเดินไต่ไปสู่โลกหน้าที่ดีงามเป็นสันตานนางเป็นตันดานเสพต่อเหมือนเตรียมกายก่อนแต่งเมื่อร่างกายยังสกปรกไม่อาบน้ำยังเหม็นสาบยังเปื้อนไปด้วยโคลนตมด้วยมลคูดอุจจาระจะใส่เสื้อผ้าดีขนาดไหนงามขนาดไหนก็ตามเสื้อผ้าก็สกปรกไปด้วยชั้นใดก็ชั้นนั้นเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมจิตเตรียมใจนี่ให้มันมีศีลงดงามเลยก็มาฝึกจิตฝึกใจให้มันดีมันจะมีสมาธิได้ง่ายเตรียมน้ำก่อนแรงภาคอีสานเรามันแรงไว้ใจไม่ได้ฝนไม่ตกเดี๋ยวก็แห้งแรงมีที่ว่างก็ขุดสระขุดบ่อเอาไว้เมื่อฝนมาเราก็จะรองเอาน้ำฝนสำหรับสูบไปดำไปหวานต่อไปเมื่อเวลามันไม่มีน้ำหรือสำหรับสูบไปรดต้นข้าวต้นพืชที่เราปลูกเมื่อมันแห้งแล้งกลางปีอย่างนี้เรียกว่าเตรียมน้ำไว้ก่อนที่มันจะแล้งเมื่อมีฝนตกมาเราหาอะไรรองไว้พูดถึงน้ำไร่น้ำนาน้ำบ้านก็เหมือนกันเตรียมองค์เตรียมถังรองน้ำฟองได้กินถึงหน้าแล้งแล้วฝนไม่ต้องไปตากไกลอาศัยน้ำฝนพ่อเราเตรียมไว้นี่แหละเรียกว่าเตรียมน้ำก่อนที่จะถึงหน้าแรงนี่มาถึงพวกเราก็เตรียมน้ำใจน้ำใจก่อนที่มันจะแรงน้ำใจเวลาใดเราคิดที่จะสร้างคุณงามความดีขึ้นมารีบทำถ้าคิดได้รีบทำถ ถ้าคิดแล้วยังอ้อยอิงอยู่ไม่ทำตามคิดจะไปปฏิบัติธรรมจะไปจำศีลจะไปทำบุญสุนทรทานคิดได้รีบไปอย่าพลัดฟันประกันพุ่งเดี๋ยวน้ำใจมันจะแรงพญามารจะมาชักชวนไปอย่างอื่นเนี่ยมันจะคิดไปทางใหม่ซะแล้วอย่างนี้มันจะถึงหน้าแรงน้ำใจจะแรงซะก่อนแรงซะก่อนน้ำบุญน้ำกุศลเมื่อน้ำใจเกิดบุญให้รีบทำบุญไม่ฉะนั้นมันจะแรงมันเปลี่ยนไปได้จิตใจเนี่ยมันเปลี่ยนง่ายเตรียมแบงค์เตรียมเงินใส่ในแบงค์คือธนาคารไว้ก่อนที่จะเดินทางไกลจะไปประเทศไหนมีเงินไปอเมริกาก็ไปเตรียมแบงค์ไปแลกเงินดอลไปอังกฤษก็ไปเรียกเงินปอสเตอร์ลิงมาไปฝรั่งก็ไปเรียกเงินฟรังฝรั่งเศสนี่เดินทางไปฝรั่งเศสได้ประเทศไหนก็แลกเงินประเทศนั้นได้ว่าเตรียมแบงค์ก่อนเดินทางไปเตรียมใจก่อนที่จะพบกับความพลัดพรากพิจารณาอยู่บ่อยๆว่าโอ้ชีวิตเราจะเป็นอย่างนี้เราจะพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเราจะเป็นไปตามต่างตามอำนาจแห่งกรรมเวลาของเราก็คงจะสมควรแก่เวลาเนาะอาตมาพูดมาเพียงเท่านี้ก็เหน็ดเหนื่อยซะแล้วพูดจาก็ไม่ถูกท่อถูกคำขอความสุขสวัสดีเจริญรุ่งเรืองจะมีกับลูกหลานญาติพี่น้องของคนพ้นอิพนอุปการะผู้ยังอยู่เบื้องหลังขอให้สืบทอดเจตนารมณ์คุณงามความดีที่พ่อนิพนธ์ได้กระทำไว้ขอท่านผู้มาร่วมในการบำเพ็ญกุศลในงานศพนี้จงได้กำไรจากป่าช้าจงได้กำไรจากเงินดีได้ของดีจากป่าช้าวันนี้ได้ของดีมาเครื่องดีได้ฟังสิ่งที่ดีดีได้เห็นสิ่งที่ดีอยู่ตรงนี้ไปกราบลงยมพูดกับตนเองว่าโอ้เราก็จะเป็นเช่นนี้เราจะนี้สภาพเช่นนี้ไปไม่ได้เราก็จะตายเหมือนกันเอาเถอะชีวิตเราจะมีอยู่เราจะทำแต่คุณงามความดีด้วยการประชาใจก่อนที่เราจะเป็นเหมือนท่านผู้นี้ถ้าคุณพ่อนิพนธ์พูดได้คุณพ่อนิพนธ์ก็คงจะพูดออกมาจากในโรงแล้วแต่ก่อนค่อยก็เป็นคือเจ้า